یا ایها الرسول نا دا دویمه حیزه شروع شو دا دویمه حیزه چې دا د شپک شپیتم آیات پوری چلی گی شپک پیتش چیانت آت نمبر آیات پوری پا دی که بیاد دو باب دی یو باب تر پنزوستم اولنه باب تر پنزوستم آیات پوری دی پا دی باب کسی دی نو پا دی باب گو رئی یو خدا دا چه تسلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چه مخفا کیگا بیا منافقانو او یهودیانو تا زجر دی پلس و بد و صفتون و پلس و بد و اخلاق باندی چه دا دا عقدونو او دا عقود و مخالف خلق تی نو بیاد توی و راشو سو دا خلق غط عقد چه ماتی کنا نو دا اللہ پا قانون کی ماتی دا اللہ قانون دا خلق نمانی غط عقد دا دی پا قانون دا اللہ پیسلی نکی پوشوی پا کچرو بانی پیسلی کئی او ایرازی پا رواج با پیسلی کئی دا اللہ پا قانونی نکی نو راشی دا اللہ پا قانون پیسلی ہو کئی نو دا غیر دا پارا رکا دری کتابونا ذکر کئی چی دری کتابونا میرا لیگلیو دا عقود دا پارا او دا اللہ کتاب دا پیسلی دا پارا توراتو انجیلو او قرآنو دا دری کتابونا برتا ذکر کی دا غیر دا پارا پا دی میانس که برای آقای یه سوال رازی دا یهودیان با وی مون خدا عقدون پورا کردی مون خدا اللہ پا قانون پیسا دیکو دا آقای جواب با تور که چگلی که نی تر پندوستم آیات پوری دا چه دیگی تاس ورطا گو ری یا یوحر رسول اول که مطبی پا اول که تسلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو رسول اللہ تسلی ور کئی چه کافر ایمان نراوری یا یهودیان دی منافقان دی تا سر دوب بو کئی نو تا دونا مقا پا کئی گا پا دیبانی دا با کئی لگیا با ایدار نو رو پیغمبران سرم شوی دی او دوی پا خفل دی سنگا نو اگر تا مرزونی تا بیا ذکر کئی یا ایها الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنك الذين غمجن نکی تعالی را اغکسان یسارعون فی الکفر چه سکی منڈی وی فی الکفر ای پا کارون دو کفر کی دو کفر کارون دیر پا خوش آلائی کی او منڈی تلی پا کی وی فکر پا کی نکی چه گورا دانا روا دی دیتا نبولی دا یو کار شو خیو سی پت دا شو من الذین قالو دا دا اغکسان ندی چه وی آمننا بی افواهیم چه دی وی آمننا منگ ایمان ناوڑے خدا خبر بی افواهیم پا قلوب آن دکی ولم تؤمن قلوبهم او نی در اور ایمان زلونو زلونو د دوی ایمان نه در اور دای دوی مرض شو خدای دوی مرض ذکر شو و من الذین هادو او داخلت د اغه خلقو کې مشتا دا پدی امیان و منافقانو کې مشتا او دا منافقان من الذین دا که سامنا هادو چې يهوديان دي په يهوديانو کې دا سه منافقان پیدا کیږي سماعون للكذب سماعون او دیر او دن کی دی قبل اون کی دی معنی راضی قبل اون کی دی لیل کذبی دروغ دخپل مولیانو لرا دخپل علماء دروغ اوری پاغی باند عمل کئی سماعون لقوم او دوی جاسوسان دی لقوم دیو بالقوم آخرین چه اغا نور دی لم یعتو که غیتاتا ندیر آغلی اغا سوک دی اغا دا اغای اغا غد غد مشاران اغا متکبرین اغا پیغمبر الاسلام مجلس تا نرات لن نو اغای بوتوی ورشی تاسو واوری وکیده که سوی ندوی برار ندوی دا اغی خبر اوریدون که دی ندوی دا اغی خبر اوری دا اغی جسان دی یو حرفون الکلمه اغی سکار کهی اڑی کلمه من بعد موازعه پس دا زایو نخپلونا من بعد ما وضعها الله فی موازعها چه اللہ تعالی اغی کلمه پا خپلو زایو نو که خوشی دی دوی را پاسی دوی بدلی تحریف کهی تحریف لفظی کهی خواه اغی مشران اغال تناستی یقولونا بلا خبر کهی ان اوتی تم هادا کچر تتاست در کرشو دا چی منگی در توائیو کده دی قانون مطابق در تفیصلہ کی دا فخذوه نو قبولی کئی و ان لم تؤتو او کده دی مطابق نوا نو فحذرو بیات زان بچ کئی زان تی بچ کئی خواه دا څنګه واقعیا وا دا خو وګدوا واقعیا دا یو واقعیا دا چې اوس وخت یو خدای او سړی چې کوم د په فیدک کې زنا وکړه نو البته يهوديانو چې سوچ کړو وې دې سره څه چلو کو کدا رجم کو کوړې ورکو کدا وې کو کوم سانساری کو نو د دین یې ریدل چې دا چې نه مسلمانانو ته ده حکم د سانسار تو براغله ده د سړي چې دې ته خبر شې نه کنه نو مونږ باندې بیا ته باپې غور راکې نو دا څه لو کې ویلار شي نبی له سلام ته ورشي فیصله الته یو سي فیصله یو سي خو یو خبر یاد لري کده کوړو سزا یې در کوله خو قبول یې کړي او کده کوړو سزا یې در کوله سانسار اور په کانو مشتلو نو بیا یې مقابله وي خو شپې نبی له سلام ته چراله چې معلومات یو کل نبی له سلام نو هغه خو وعده کړی وو وعده کړیو دواړه نبی علیہ السلام بیا خو بسنګ ساریږي نو دوی وی دمون په کتاب کې خدا حکم نشته لري خوښ به نبی علیہ السلام مرته وی او زه تاسو ته دا خبره کوم کنه چې تاسو په کتاب کې داشته وینئ نشته وی تاسو کې هغه یو سړی چې هغه ځوان لخته ځوان دی او هغه چې کوم دی په مخ باندې سپین دی او د سترګې یو سترګه باندې ړوند دی او خالد چې کوم ده نو ورته عبد الله ابن سوریا وای هغه سړی تاسو پیژنې وی او هغه پیژنو هغه زموږ عالم دی وی څنګه تا وړي ښه سړی لري ښه مولا دی وی خو یې هغه راولې هغه راوست چې هغه راغې هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وی خاطرال وی وی تا ته قسم در کوم په الله باندې په هغه ذات باندې چې موسی علیہ السلام د فرعون د دغه نه بچ کړو خوښ وی ادم عذاب نه بچ کړو په سمندر کې تاسو دول اسلارې جوړې کړې هغه ذات باندې قسم در کوم چې په تاسو غر را پورته کړو هغه ذات باندې چې تاسو په خالی په ورځ کې دغه کړې وغلطی کړې ونه شادوګان او بيزوګان بیا جوړ کړو وی پاغه ذات قسم در کوم چې تورات نازل کړې وی ته وای چې په تورات کې دا حکم څنګه عبداللہ بن سوریہ ویل چه داوت سکی گی دا چه قسمونه راقل اگه فوراً ویل ویلیم پا کتاب کرده تی خلق و حکم سنگسار ولدی پا کانو مشتل دی ویخا پوش وی دل تا قوم چه کم ده غصه چه وی خدای ده غرق تا پوش وی مستادم را تی پتونه کول او ترا دی تا مون للانجاو کتا اگه وی مال دا چه قسم راقل و زن لیریدم چه ما چه تا غرق نشما پوش وی اگه و تا ویلی وی خم بیا دا حکم مو بدل سنگا کو گو ری وی دا حکم مو بیا بدل سنگا کو اگه وی بدل مو داسی کل داسی چه نشون چه پا مون که چه با مالدار سڑی کلا او مخوریس سڑی با زنا اخرا نو مون باولا کی دو نو مون با اغلس چلو کو خوڑی با مور کرد او چه کلا با غریب سڑی اخرا نو مون با فکانو با نیوشتن خوشوی دا کار بم کو پا دیکی یو وقت را با چه دا بادشا دا ترزوی سو اخرا زنا اخرا نو پا اغا بانی مسئله را را نو دا اغا بارا که مون زن غلی غنته کن پوشوی زکا چه بادشا خدی رضا نو چه دا ما دا ترزوی تا سور کرشی اغا دا سنسار کرش نو دا اغی نو روز تو چه دا کسا مون گا اکرا نو یو بل ما کورنی چه وقت داسه ما خوریز کورنی پا اغی کیو سوڑی زنا اکرا نو مون گا را داو کرا چه بادشا را داو کرا چه اغا سنسار کی نو اغا را پاسی دو اسم ممی سنسار ری پوشوی اغی اغا قبیله را پاسی دا قبیله ہوئی چه ترسول پر دا بادشا و ترزوی نیز دا شوی تربور نی سنسار شوی تر اغی پر بده موسره نی سنساری گی نو دوی ویلی چه رازه یه دا تورات حکم خو پخپل دای خو کی بنو اتفاق بجور کو یو قانون بجور کو میانزانه با دی خبر متفق شو وی داشت چل با اکو چه بس چه چام زنا کوله نو بس دا طورو که غریبی و کمالداری سزا بیدائی چه پخر بی سورو او مخبور لطورو پوشی او پوری بورکو بس دا بی سزای دا حکم جوڑ کرو دکا حکم پا بارکی نبی علیہ السلام دکا حکم بارکی بیا رست رازی و من لم یحکم بمانظر اللہ فولای کوم الکافرون چه دا خلق سی دا کافر دی دا کفر وجه سر جوی دا اللہ قانون بدل کرو تا بدلون وانی سر کافر کی گی پوشی اگا بیا تفصیل لکرکم نو داو نو دیوی ان اوتی تم هادا کد دا در کولیش نو وای خلی او کدا نس در کولی نو می خلی گوری دانن سبا هم دا غشان حالات تیر تست ویم خان زان کویا وی دا قرآن گوری پقوانه قسی نبی خان مولانا روم وی حاش لله حکایت نیست هی نقد حال ما و تستی خوش گزی پاکی دا اللہ لرا چه دا گوری سی قسی نبی چه تواز را لیلا و دی مجنون قسی را دا اصانی حالت تا بالکل بداغی مطابق وی ذکرت واقع روڑی ننم دا غشان حالت تی سنگ حالت تی ان اوتی تم هادا فخذوه دنیا کی کتاب خیال کرے اس اساسی قوانین جوڑ سی ملی پدی اساسی قوانین کی لکھلی چہ کہ شریعت قانون جوڑی کی کرن ددی اساسی قانون نہ بتیری گی کہ دا اساسی قانون سره مطابق راغه کو عقل بے کہ دا اساسی قانون سره مطابق نو شریعت با ہم نہ قبلو ان اوتی تم هادا فخذوه و ان لم تؤتوا فاحذروا نو تاسو راغه یو مثال درکم بے نظیر پا پاکستان کی دا خلغ و ذی ادم پا پاکستان کی کنا دا تکلف و دارت عظما باندې رالا نو یو عالم لگی دو اغه یو س احکامات دی کہ شریعت والا چہ احادیث کی راضی چہ خذ تا حکمرانی نشتا دے خوش وی نو چہ کلے اغه پیش کول پا پارلیمنٹ کی وچ دا واخلی اغه وی دا دارور پارلیمنٹ کی دا بحث دا خو نه چې دا به قانون شي د بحث لپاره نه منظوري دي ولی ویدا د اساسي قانون سره خلاف دي اساسي قانون کې راغلي چې خد او سړی یو برابر دي څنګه چې سړی حکمرانی کولی شي خد هم داسې حکمرانی کولی شي لہذا او په دې کې راغلي چې خد نشي کولی مونږ دا نه اخلو ان اوتی تم هذا فخذوه کده دې اساسي قانون مطابق دا تراغه کو قبول کړي و ان لم تؤتوه کده دې خلاف راغې نو فحذروا ځان ته بچ کې دې مقبله وي دغه ته ویل کېږي په فرق خبر اورئ کنا و ان لم توتوه او کچرت در نکلی استاس دغ شانتی نو فحذروا بیات دان بچکی و من یرید الله اغه تو چی را دو ک اللہ تعالی فتنته و گمرا کول داغ فلن تملک له من الله شیئا نو تب اختیار اون لری اغلرا من الله د بچکول د عذاب د الله نشیئا هیس قسمه بیتو د عذاب و گمراهی نه بچنکی دا عذاب و گمراهی فرادی اولئک الذین دا کسان دی لم یرید الله چی ارادن نکړی الله تعالی ایو طهر قلوبهم چه پاک دی زړه رضوی اے دای وم صفات شو وم بد قباحت دادے دا پلیتی زړونه پلیت وګونه پلیت جبه پلیتی دا مکمل سر نواله تر خپل پر دا ټول پلیتان دی ولی زکه چې الله وی زین پاکم ما ارادن نکړی دا داسې خبيسان دی چې زوین کی ویری پر خباثت کی خا لهم فی الدنیا خزن خاص دوی لپاره په دنیا کې شرمیدل دی ولهم فی الاخره عذاب عظیم او خاص دوی لپاره په اخرت کې عذاب لوی دی سماعون للكذب بل ما رفت دوی کی اگورا سماعون دوی وقی خودن کی دی للكذب دا بلا معنی کم گورا وقتی بلا کروا سماعون دوی قبل ون کی دی مکہ میں تکڑوا للكذب دا دروغ دقفل علماء اس بلا معنی کم سماعون دوی وقی خودن کی دی للكذب دا دید پارت پتا دروغ جوڑ کی بلا ورد راشی تقریر کی کینی نوچے لارشی نوی ملات قدا سے مکمل الٹا کری خبر اسے کی الٹا کی دید پارا دے راغل دے فا ان جاؤکا خا او فا ان جا اکالونا بل صفت او گورا اکالونا او دیر زیاد خورن کی دی آکلونا نے دیکھا اکالون سم تریشر دے پوشوی دیر زیاد خورن کی دی لیس سختی دا حرام مال سخت سشے دے سخت اصل کی وی استیصال تا یوشے دے بیخ نوال خود سخت اصل کی اغا مال تا وی کنا بعد وی چی پریشوک سر واغستی شی دا اغا وی نشاپوری خود تعریف کردے اغا وی هر اغا مال چی تی پا دا تی طریقہ واقلی چی تا پیشار میگی تی دا ما پس آغستی دے خبر ہوتی دے کاغا تا پریشوک اغستی چا تا ویلی چی ما ریشوک واغستو کاغا تا پسود اغستی چا تا ویلی چی شرمی گی پیلا که اغا مال چی کم دے نو تا پا گیر خراول واغا وی اغستی وی تا پیشار میگی نو دا طول سیز نسیدی وی دا اکالون لستو کرالی خواه دا تول دی پکی فا ان جا او کا نو کچرت دوی راجی تا تفح کم بینهم نو فیصلو کپا میان دوی که او اعرض عنهم یا مخوارا ود دوی نا اے یا خوطا دا اللہ پا کتاب فیصلو کا یا ستا اختیار دے مختوارا چه دید استاسو فیصلی نکم خندیران خوش پی می کو وطا و ان تعرض عنهم او کچرت تا مخوارا ود دوی نا فلن یا دور رو کا نو هر گز با تکلیف در نکی تا تا شیئن حس قسم تکلیف حس نقصان دے نشی کولا تا تا سنشی ویلے توری تیر لات اخلاص و ان حکمتا کہ تفیصلہ کہ فحکم بینهم نو فیصلہ کو فمیان دجی کہ بالقسط فعدل فانصاف باندے تو قران و سنت دغی عدل و انصاف دے وال ان اللہ یحب المقسطین یقینا اللہ تعالی کو کہ عدل کو ان کی انصاف کو ان کی اس وی وکیف یحکمونکا اس دا زجر دے دویتا او اغیو کتاب ذکر کئی چی دویتا تا فیصلی نراؤڑی ولی نراؤڑی زکر چی رضی پخپل کتاب چی فیصلی موجودی دے اغا نمانی نو ستانا بے سنگ قبولی کی چی اغا دخپل کتاب والا نمانی نو ستاغا بسو منی وکیف یحکمونکا او سرنگ بدوی یحکمونکا حکم جوڑ کتا بعضی وی یقبلون حکمکا سنگ بستا فیصل امنی بعضی وی وکیف یحکمونکا سرنگ در اولی فیصل تاتا وعندهم التورات و دوی سر تورات دے فیها حکم اللہ چی پاگئی که قانون دا اللہ فیصلی دا اللہ دی ثم یتولون دای لسم صفت چو ثم یتولون بیا دوی مخعری من بعد ذالکا فسد دینا چی پا کتاب کے ثابت دی وما اولائی کا نوچے کل دا کتاب ثابت مسئلہ دا ثابت قانون دے او دے دا اغین مخعری مخعر والماتاف تاوی گور یو سڑے غلطیو کی نغیبان گنانگار شی خو یو دا اغین متبادل قانون جوڑ کی نو دا مخعر والدی نو چه دا کار کئی نو اللہ وی وما اولائی که بالمؤمنین ندی دا خلق مومنان دی دا خپل کتاب منون کی ندی انا انزلنا التورات اولنے کتاب دا غیو صفت بیانی چه اولنے کتاب دا عقود و کتاب و دا قوانین و کتاب توراتو اس وقت وی دوی خپل کتابم نمانی خودی خپل اصلاح و مشرانم نمانی چه اگوی دا اللہ پا قانون فیصلی کولی و گورا انا انزلنا التورات یقین المنگ نازل کردو تورات فیها باغی تورات یهودن هدایتو و نور و نورن آوا هدایت تشهو و یهودن عقایدو پکی و نورن او رن آوا احکامو پکی یا بعد و یهودن اگه که احکامو ونور نو دلائل دا احکام دا دوال معنی چسنگا که يحکم بها النبیون فیصلی بکولی فدغا قطورات باندی پیغمبرانو الذین اغا پیغمبران اسلمو چه همیشه تابدار دا قانون دا اللہ معنی بدا که همیشه تابدار دا قانون دا اللہ فیصلی بیچا تکولی للذین کسانو تحادو چه یهودیان دی اغای فمینس که بے فیصلی پدی تورات وانی کولی والربانیون او بل اغا خدای خدای خلق و فیصلی کولی والاحبار او اغا غط علماء و فیصلی کولی پدی کتاب باندی ربانیین ربانی هغا عالم چه دا اغا زهد و تقوا پا علم بانی سیوائی او احبار هغا علماء چه دا اغا علم پا تقوا بانی سیوائی یو تقوا پا علم سیوائی دا یو علم پا تقوا سیوائی خجی بمست تحفظو من کتاب اللہ دیولی پدی قانون بانی فیصلی کولی بما پا سبب دا دیبانی استحفظو چه حفاظت غخت شویو دا دوینا من کتاب اللہ دا کتاب دا اللہ چه دا اللہ دا دی کتاب دا تورات حفاظت بتا سکووی حفاظت سده پا اغیبانی فیصلی کول گورا نن دا قرآن فل حفاظت یو دا حروف و دا الفاظ و دا غشت ده خو لیکن چه دا علماء بانی کم حفاظت فرض دیغا نشت ده دا اللہ پا قانون فیصلی نکیگی پوچ فیصلی و خلق و خلق پا قانون جور کرده دی مس تحفظو پا سبب دا دی باندی چه حفاظت غخت شو من کتاب اللہ دا دین دا کتاب دا اللہ یو وجه دا و زکی پا دی فیصلی کولی بل و کانو علیه شهدا بل وجه دا و دی زکی فیصلی پا غیبانی کولی چه و دوی علیه پا دی تورات بانی شهدا علماء دی پا تورات عالمان فلا تخشو الناس نو تاسو مې اوویل شو دوی تا دی بنی اسرائیل تا چه مې ریگی دا خلکونا چه تورات بدلوی دا غی مقابل قانون جوڑوی پوشو کنا نو مکوی دا یرا مکوی و اخشونی زمانو یریگی ولا تشترو او ماقلی بی آیاتی پا بدل دا آیاتون زمان که سمنن قلیلا مال لد دنیا دا کار بنا کوی چه تاسو آیاتون خرسوی او دا غی چکم دا فتوی بدلوی پا روپو بانده قانون بدلی پا روپو بانده دا کار مکوا و من لم یحکم بما انزل الله و سی ورسو یا غسوک چه فیصلو کی فیصل اونکی بما انزل الله و پا قانون بانده چه اللہ نازل کرده فولای که هم الكافرون نوم دا خلق پورا کافر دی دا ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك الكافرون دا چې غفل تور سګم نبی پر اعظم باث په کوم لکھا وکتبنا عليهم نزلت اهل کتاب وی و ته مونږ تواجه ته عقود نه مانی مونږ خپل کتاب منه لیدې خپل کتاب په قوانین کوم فیصله کړی دي الله ته یو فیصله دي کړی دي د قصاص کې سره تاسو نه بدل کړی وګورئ وتا وکتبنا عليهم او لیکلې مونږ پتا ته باندې پرس کړو مونږ پتا ته باندې بیا په دې تورات کې سچې څه حکم ان النفس بالنفس چې نفس په بدل ده نفس کی قصاص کی کی بیا نفس بدل ده بل نفس کی بل والعین بالعین او سب کی کی وتقف العین او اباطل بچ استرگا بالعین پ بدل ده اباطل ده استرگ کی والانف او یجدع الانف او دغکول بشی کٹکول بشی پودا بالانف پ بدل ده کٹکول ده پود کی والاذن و یقطع الاذن او کٹکول بشی اذن وقت بالاذن پ بدل ده کٹکول وقی و سننا و یقلع سننو او اباطل بشی غاق بس سننی پا بدل دو باطل دو غاق کی والجروحا او نور زخمون چی دی قصاص ذات و قصاص دو قصاص والا دی اگه کم بدل چلی گی اگه تفصیل دیا پا فقه کرازی دامون وی پا تورات کی دی کلیو دیتا پوشوی لیکن دیسه چلو کرو دی اگه قوانین بدل کل خوا نفس به نفس راغلو چی هر سو کیو دغل یو سڑه دی یهودی دی فقط زمانہ کہ غیر مسلمانانو مسلمان دے غلط قتل شندا او بدل کی ببل سڑے قتل کی خود ہی بدل کو سنگا بنو نذیر دے پارہ دے بنو قریزونا دغا اخستو قصاص اخستو خود بنو قریزو دے پارہ دے بنو نذیر نہ اخستو وینا دغا قتل دسری دے قبیلہ اون چتا دا دے سڑے قیمتی دے داوینا دغا رنگ دیت پدوی کے بالکل نو دوی دیت رائٹ کو فوچ دیت مونتا جائز دے دوی تنو جائز دا بدلون دیو کل خا اللہ وی تا خدا بدلون کڑی دی من تصدق به نو اغتو کی صدقو کی به پلغ قصاص ترا ترا پاسیدو د مقتول وارث ته وجدی شی سڑی وارث ته او زمانا ته بخلے دے یا فمن تصدق به اغتو کی صدقو کی فخفل به پلغ قصاص باندے خپل چار نہ لاس ته کٹ کڑے او او چې د بس پر د مزین نه کٹ کوم تینا فهو کفاره له نو دا کفاره د گناو نو دا او ومن لم يحكم بما انزل الله اغتو کی فیصله نه کوي بما پاک قانون باندې چ الله نازل کړی دے اولئک هم الظالمون دا کسان دوی ظالمان دی وقفینا علی آثارهم در دویم کتاب وګوره دویم کتاب سره انجیل ها الله وی انجیل مم دو عقود کتاب نازل کړو اغم دوینه ده منله صحیح شوا وقف فینا و تابی میکلو رستو میراو لیگا علا آثارهم پا نقش قدم ده پیغمبرانو بانده داغه نور پیغمبران چی تیر شو داغه پا نقش قدم بانده مطلب داره ده دا انجیل تورات تابیو بی عیسی ابن مریم راومی لیگا عیسی ابن مریم مصدقا چی تصدیق کون که لما ده اغا کتابونو بینه دهیه چره ده نمکیو من التورات چی اغا توراتو ده تورات تصدیق کو داغه موافقو وعاطیناه الانجیل او ورکڑو مونده تا انجیل کتاب فیه چی پدی انجیل که مهدن احکام و نورن او دلائل داغیو و مصدقا او دا عیسی علیه السلام یا دا انجیل چی او تصدیق کون که لما ده اغا کتابونو بینه داغه کتاب بینه دهیه چره ده نمکیو من التورات چی اغا توراتو ده تورات سی کولو ده اغی تصدیق کولو خواه یعنی ده اغی سر موافقو پدی رو احکاماتو کی ده و سرو خواه خود دو پیره مصدقن مصدقن وی نو که دوار پیره نیو پیره عیسی علیه السلام سر لگی یو پیره چه سر لگی انجیل سر لگی یا داله چه دوار که عیسی علیه السلام سر لگی نو بیا عیسی علیه السلام ده انجیل در آتلو نه مخکم ده تورات مصدقو او ده انجیل در آتلو نه رستم ده تورات مصدقو مطلب داره ولی یکم اهل خواه و هدن او ده انجیل چه ده هدایتو و موعظتن او منکون که ده حرامون للمتقین ده پارد متقیانو نسیتو اغیب ده حرامون منکول وليحكم اهل الانجيل اللاوي ما بتويل وليحكم كي فيصلي دي كي اهل الانجيل دي انجيل كتاب والا بما باغ قانون بان انزل الله چ الله نازل کر دے فيه پدي انجيل کے ومن لم يحكم بما انزل الله اغا سو کي فيصلو نكي پا اغا قانون بان چ الله نازل کر دے فاولائك هم الفاسقون داخلك فاسقان بي دين دي دا تر دي پوری جو کتابونا ذکر کر کہ پد جو کتابونو کے ما د عقود مسائل اغا ذکر کڑو خودی اہل کتاب یہود و نصارا اس کڑو اگے نو منلی دا در تا ذکر کر اس تے دا گوری دا خبر اوری دل تک دا مل لم یحکم بمان در اللہ مل لم یحکم بمان در اللہ اولیاء قوم الکافرون مل لم یحکم بمان در اللہ اولیاء قوم الظالمون مل لم یحکم بمان در اللہ اولیاء قوم الفاسقون کاش کی وقت وینہ پدی میں تبیا سم تفصیل کو اصول کے پسنا تے تفصیل من کڑو پغم پورا تفصیل نہ والتا من گپلا تا ویلی وا کوئی فی التما بیا اصول کی لکھی دی پورا تفصیل سرم بیا دا مسئلہ نقل کرے گا دایات ساتھی چ گورے یود اللہ تعالی تے قانون بانی فیصلے کول دا کفر دے کہ حرام دی کہ ناروا دی کم صورت دے کفر دے کم دا حرام دے کم دا دغدے نو گورے دایات ساتھی چ یو خبر ہو رہی چ اللہ تعالی تے قانون بانی فیصلے کول واجب دی فرض دی وانحکم بینہم بما انزل اللہ ویحکم اہل الانجیل اوامر دی کنا امر دے فرض سوی دے فرضیت وی فیصلہ بد اللہ تے قانون کے سرخسی پ مقصود کی لکھی دی وی اعلم ان القضاء بالحق من اقوى الفرائض بعد الايمان بالله واشرف العبادات لاجله اثبت الله تعالى لادم عليه السلام اسم الخلافه فقال اني جاعل في الارض خليفه وي فوجد فاد الله فقانون بان فيصله كول داد فرائض كي دقوي ترين فرائض ندي او فعبادات كي د اشرف ترين عبادات ندي د ايمان نفس طور نغت فرض داده او غت ايمان نغت دغتكم دنو اغداد اوز دا خو یو خبر اشوات فرض دی دا اللہ پا قانون فیصلہ کول دوی ما خبر دعوه ہو رہی چه دا اللہ دا قانون خلاف فیصلہ کول حرام دی سدی حرام قطعی دی گوری خواه ناروا دی پا هر صورت ناروا دی اوز دا خبر را چه پا دی آیات کسی را رہی چه ورطه کافر ہوئی چه دا اللہ پا قانون فیصلہ او نکی نو دا خلق سدی کافر دی یو کو دی دا که دا ہوئی چه ومن لم یحکم بما انزل اللہ چه دا اللہ پا قانون بان فیصلہ او نکی اس پبل قانون اوکلو کو بھی نکلا غیر ذکر نہ کرو اگے جانب تے التفات کیا بیا بیا مسئلہ دا کہ وی نکلو دا کافر دے کہ وی پر پبل باندھی نہ بیا بس چلی بیا خوب خود تھا پیری وے تو اس راشی گورا جے کہ قاعدہ دا قاعدہ تے نہیں یو پتی دا کہ خوارج استدلال دے خوارج خلن دا کسرا غست دا اگے وے من اذنب ذنبن فقد حكم بغير ما انزل الله سوق یو گناہ کی امام راضی وے خوارج دا وے کہ سوق یو گناہ کی نو بس اگے حکم بغیر ما انزل الله کو او من حکم بغیر ما انزل الله فهو کافر نو بس اگے کافر دے یاد اصول گناہگار وے کافر او ہو دا خلیدہ گناہ رکھا تول خلق لاڑ تے شو کافر شو دا دا دا دا خوارج رائے دا غلط رائے دا باطل رائے دا دویم نمبر اہل سنت والجماعت تے وے پہر گناہ وانے سڑے نہ کافر کئی خدا یا تاتی کہ پدی دا کہ دو قسم کو فرد سو قسم کو فرد یو تا کفرن دون کفرن وے تو ورتا وے کفرن دون کفرن امام بخاری کے براش امام بخاری باب قائمی بابن کفرن دون کفرن باب دے بیان دے کفر دون کفر کے کفر دون کفر کبیرہ گناہ تے لکھی اگر گناہ ہونا چاہ کفر تے سڑے رہتے نو اگے تے لکھی گی او یو دے کفر اکبر کہ پاگی سڑے مکمل دے دین نو جو کافر شی قدا کے طلاق شی مرتد شی دا تے لکھی گی نو گوری دا یاد تا دو قسم کفر شو چہ دا دو قسم کفر شو اس صورت نہ دا یاد تا دی چہ کفر دل تک حکم دو قسم دے سو قسم دے حکم حکم او فیصلہ دو قسم دا یو تو لکھی کہ حکم خاص او بل تو لکھی کہ حکم عام حکم خاص او حکم عام حکم خاص گوری ہرو دی تو لکھی گی چہ قاضی تے دے قانون دے اللہ تعالی قانون دے خبر اور تے دے کنا قانون دے چا قانون دے دا اللہ قانون دے فیصلے دے اللہ تعالی پہ قانون بنے کی خو کلا کلا ورتا یو سارے را دے ایک پل لے نو چے پل دے نو پاری کی دے ولے گنے لگا خوادی کوئی یا چے کم دے مطلب دا دے چے یو سڑی وتا رشوت را اوڑ ورے کو تے قاضی تے دا ونی سکنا پوچھ چے قاضی تے اون تے کلے اعلان دے کڑے چے اعلان دے کڑے نو فیصلے بدل او کڑا سڑے بری کو اعلان کے سڑے مجرم پوچھ کنا یا تے سڑی برخ نہ کی دا او دور لے ور کڑا نو پدی کار باند قاضی تے سڑے گنہگار دے پلوئی گناہ کرا او کافر نہ دے کڑا کافر نہ دے دی تبی لکی گی حکم خاص خود دی حکم خاص تو فتح دان لک پویا که حکم خاص داسی نی چه دی داسی وی چه دا خیر دنن با یو ورستو کما فیسر دلار میکال پا قانون کم که یو فیسلیم دا اکرا چه دلار میکال قانون پا که بطور دلیل فیس کن دا کافر دی بیا خبر روستی دی کنه نه نه دا داسی دا حکم داسی دا چه مثال که طور پر دل تا دو کسان دی اس مثال پا چانش ور خوری بیا خفا کی گی نو دو کسان دی دا یو کسولا گیر دی بل نغلا کرده دی بل که دا وو کرا چیر دل ما نغلا کرده چه کلک فیصله را لا نو په فیصله کې زه لګې د ماده چلو کړو چې دا یو ملګری دی یا یې روپۍ راکړي یا مې رشتہ دار دی نو د سره مې داس چلو کړو چې را تاسو په گواہی کې دوه کسان په گواہی وکړه خا دا تاسو څنګه چل کړو هغه وای ما داس چل کړو چې راشه دا غلای په تو هغه نه واغس ته داس چل نه صحیح شو زه لګې د ماده سې دي چل چې را دې سړي کو په حقیقت کې غلا نه کړي خو شو کنه حقیقت کی غلان نہ کرے خدا چلے کرے تے سب دوکی سارے دی سڑی نہ راشے واسطے دے نو کہ پدوکی سارے واسطے لحاظ تعذیر اور کلاس نہ کٹو خوش نہیں گورا دل تک مار سے لو پدی کل یہ کہ میں بدل نو کرو دا اللہ پاک حکم کہ میں بدل نہ رانو استو دی تفق میں خاص ہوئی حکم عام دا دے رونو دا واوری کہ قانون بدل قانون سے کی بدل کی کہ کلے قانون بدل کرو نو گورا دا یاد تا کہ من بدل دینہ فقتلوه حدیث مبارک کے راضی قطعی حدیث کے متواتر بدل دین او فقتلوه سوک چی دین بدل کی نو قتل کی قتل کم قتل دے ارتدادن دے اس دین بدلول کا غی کلی بدل کو جزی بدل کو کہ یو جزی دین بدل کو ام پہ کاتر کی گی او پہ طول دین بدل کو ام پہ کاتر کی گی طول دین سنگا لے یو سارے یہودی شو یو سارے عیسائی شو جز دے دین سنگا بدلائی ملز دے سالور رکات پہ دی جمعات کی موس کی گی دے ماس پخین دا سارے ہو لگی دو اعلان ہو کہ جیسا بعد ماس پخین دے با مونگا پین در رکات موس کو دی سارے تے مونگا رو رہ لاری دے اسلام نہ ہوا تی کافر شوئے ولی تا دا اللہ دین بدل کو اگر وہی ما قولی دے خو مسلمان ما دے خو کلمہ ما نہ دے دین یو جز دے بدل کو کہ بدل دے نکلو دل تمام بدل دین ہو راغ لے مطلق تے المطلق یجری علی اطلاقہ کہ فیو فرد ولتا عمل کرو بس لاری چا پاس پوچھ سی دک شانتی کی دغل دغلا لاس کستول دک تسنگ دغ دین دے دات دات دین دے دین پخپلو طول اجزا او په شکل د کلی متواتی باندې دے نو طول یو برابر دی نو چې په منز بدلول سلو رکات پینځه کول په دې کاثر کیږي نو چې او سره ول کی چې دغل سزا لاس کټ کول دی او دې را پاسې دو دو ویل چې نه خیر دی مونږ بول درې کال کېت کو نو د دین بدل کو د دین بکټې ورته دین وای هم او که دین ورته نه وای هم ها ورته کته وای چې نه دی ورته دین نه وای او چې دین ورته نه وای چې دې سزاګان ته څوک دین نه وای هغه بیا کافر دی نو بیا پتی باندې سکی کی بیا کافر کی ولی دې صدا ته دین نه وای دا خدای الله تعالی طرف نه نازل شوی صدا غانی دی نو ګورې پدې ځای کې بیا یاد ساتي پدې ځای کې سو کفرونه دي خدای یاد ساتي یو کفر خدا دی چې سړی د الله د قانون نه بغیر په بل قانون کې سلام وکړه او د دې الله د قانون نه د چورلټ انکار وکړ الله اس نه نازل کړي دا څه خبرې دي نو دا سړی سره دا سړی کافر دی یو خدا کافر دویم نمبر سره هغه کافر دی چې د الله په قانون باندې فیصله ونکړه په خلاف قانون باندې فیصله وکړه خدا چلی وکړو چې د الله د قانون په باره کې دا وویل چې ټیک د الله قانون باندې فیصله ونکړه خو وایي د الله قانون فرض نه مني فرض نه مني قانون مني چې بالکل قران کې دا راغلی دی خدا ته لازمه خو نه چې خامخای په دغه کوم ندا سلام کافر دی ولی زکه دیر تا دغه منکر د فرض دی او تاسو فقہ کی ویلی دی سوچ انکار د فرض د فرضیت نو کی کافر کیږي په لگا نه ندا پر پدی بار پدی صورتم کافر کیږي پدریم صورت دا سلام الگرو چې او سره د الله د قانون په خلاف باندې فیصله وکړه خود چې کوم دی د الله د قانون دا مخالف قانون دای غوړه وګڼه ته وګڼه بهتر یو غڼه ها بهتر داته وګڼه چې وی ویل چې دا اوس د زمانی مطابق او شریعت لری مرته په شریعت فیصله کې او شریعت باندې کله سره سر تر رسیدي دا د زمانی سره مطابق قانون دار او فق بالمصلحت دی نو دا سره هم د ایمان نه وځي ګوره ها الوسی لیکلی تفسیر روح المانی کې نعم لا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن تلك الاصول ما هو بين المخالف فقط للشرع منها متنقطا لها به بالکل دا اگر طریق کفر کی بو توقف نہ کوی حال اسی تفسیر روح المعانی دا من دا مذہب معتبر کتاب دے اگر دا اگر طریق کفر کی بو توقف نہ کوی ادری کے وقت کہنا چ کم سڑے الگے دو او اگر دا اللہ دا قانون مخالف قانون بہتر او گنو او غری او گنو پوچھ کنا غری گنو تا تو وچ دا سنگ گئی نو دا کو دا شانتی کی فقضیہ پر فیصلہ کیم کیگی او دا موجودہ قوانین چ کم خلق را اس دی تا تو غری اگے غری گنی سنگے غری گنی تے بتا تو وین کنا چه آئین سر استاکم شریعت بالمخالف را رہے اگر تاس تما وقتی ہوئی اگر نہ قبلی اگر لپی ترجیح ورکی کہ نہ ورکی آئین تا اساسی قانون تپی ترجیح ورکی دگرنگ تاس دی صورت تو گو رہی چه پا دی صورت کم غور کرنی چه دو قسم عدالتوں نے جوڑ کری یو تا شرعی عدالت وی شریع کورٹ ہو او یو تا سوی سپریم کورٹ وی ستر محکمہ دستر محکمی بالا دستی پر شریف کورٹ باندې دا بارا پوه شو کنه تو وګوره کوم یو ته ترجیح ورکړه دا الله قانون ته مخالف قانون ته مخالف قانون ته ورکړه اسلامي نظریاتي کونسل جوړ کړه ده هغه وایي داسې کوي دی وي په قوانینو کې چې کوم شریعت خلاف خبر دی هغه اوباسي او بیا پارلیمنت ته پیش کوي خو په کوم شکل یې پیش کوي په سفارش په شکل باندې سفارش بیا دا هغه سفارش چې چاته کیږي دا هغه خوخه ده کوم نیه او کې نه مانی نو په ایمان وایا اوس پار دا سفارشي اداره غټه شو دا چې دې ته ترجیح ملاو تو کدغه پارلیمنت ته ترجیح ملاو تو پارلیمنت ته ترجیح ملاو دا دغه ته اداري ته ترجیح نه ملاو دا صورت سره دا غوروالی غصورت ته دی وځنه تاسو کو اوریدلی شپږ دره سفارشات اسلامي نظریاتي کونسل پیښ کړی دي او هغه باندې لا غور نه شوی ښا دومره توجه ورته نه ور کوي او دی وای دا اسلامي ملک ته او دا اسلامي نظام دی نو دا دغه صورت شو دریم صورت دا دی ګوري چې دا الله تعالی د قانون نه بغیر بل قانون چې کوم دی هغه اومانی خو هغه قانون دبل قانون باندې فیصله وکي خدا قانون د الله د قانون سره غوره ته نه غنو خو برابرۍ وسره وګني ته وګني غوره نه غنو خو برابرۍ وسره وګني وای مړه دام قانون دی دام قانون دی که دا وای که دا وای ته په کوم یو فیصله کې تاسو خو خلا پوښتې دا اختیار پکې ورکول څه دي نيته د مساوات د درجه وای دا هم غوره د کفر په احکام کې علما او مار کړه دي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كم خلق چه پر رب بانی کافر وی اگر رب سر برابر والے کئی دیتو در رب قانون سر خلق برابر ہے نو دا صورتم چه کم دا هم دا کفر و دا ناروا صورت تی پینزن صورت دوی دا کفر و دا ناروا دا ذکر کرده دی چه دا اللہ دا قانون نا خلاف پیسلت ہوگی او بیا رفاتی وی دا دا اللہ قانون دی پوچھو کنا لکه اوز موجوده نظامونا موجوده ملک که کفری نظام جاری دی او دوی دا اسلامی ملک دی پوچھو کنا دا کارتی ہوگی نو دقا وی اما ابوبکر جساس زمونگ دا مذهب تو اصحاب الترجیح کرده اگا من حكم بغير ما انزل الله مخبرا انه ما انزل الله فقد كفر سليت ده الله ده قانون خلاف فیصلو کی او خلق ته ده کار کی چې ده ما ده الله په قانون فیصلو کړه ده سړی سړی د ایمان د دایره نه وته ده صورتین بیا ده کفر سړی کفر اکبر ده کفر حقیقی ده بیا پغم صورت ده ده چې ده الله ده قانون په خلاف بل قانون فیصلو کی خدا فیصله جایز غنی څنګه غنی جایز غنی جایز غنی څنګه دي پاغي باندې روپي اخلي ده الله ده قانون په خلاف باندې او ثوی وای مړه د خپل بچو د الله روزي ګټم جج دې پوښتنه کنه دا په موجوده دغه کې الکته د الله په قانون په خلاف دی سلی کې او پاغي باندې ته حلال روزي څنګه ګټي د دې باندې ته روزي ته روزي ته حلال وای دا جایز ګڼي دا چې جایز ګڼل څه دا کو پر دې شپږم صورت وم صورت علما او ذکر کړل هغه دا دې د الله د قانون په خلاف باندې متبادل قانون جوړ کی څه جوړ کی متبادل قانون جوړ کی نو په دغه متبادل قانون جوړ کولو باندې اصله سکیږي دا کار کیږي لکه متبادل دا بدلون بدلون راغی لکه دا یهودیانو بارک ما تاسو مثال درکو وختي چې هغه ولګی د اتفاق وکړو چې دا یو قانون جوړو چې غریب مالدار په یو برابر شي نو قانون متبادل جوړ کړه الله تعالی هغه کافر ویلی هغه څه ویلی هغه په کې په تاریخ اولاد یا یاد کې داخل دي چې دا خلک کافر دي اوس هغه ته کافر وې په کفر حقيقي سره سره د دې چې ګورې هغه په تورات کې نو بدل کړي ښا تورات کې نو بدل کړي ځکه چې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تورات راوړی نو تورات چې لوستل شروع کړل نو عبد الله بن سوریا یا بلو هغه داسې پاغه آیات باندې څه کې ګوتې پکې خو دې او آیات برو اعلان دي عبد الله بن سلام هم مکی يهودي مسلمان او صحابي هغه ته تر لاس لک پورته کا لاس دې پورته کړو فاذا هي آیت الرجم تلوح نو ناصافه هغه درجه مول آیات سو غفله کېدو ښکارېدو هغه ولید ولادي ولیدو خو شوی نو په تورات کې نو بدل کړي خو په خپل قانون کې متبادل چې کوم دې هغه جوړ کړو نو متبادل قانون د قانون بدلول چې کوم دې دا بیا لیکلي پدې باندې بیا فقها او علما او ډېر خسته خسته بحثونه کړی دي زاهد کوثری لیکلي دا موجوده قوانین چې دي وای په دې کې چې څوک دا قانون جوړی او دا قانون اختیاری نو دا سره کافرون دي او د دې باندې ختم خره دغه طلاق ده او وای ذبیحین چې کوم دې غن نه جایز اگر ته دې ځان ته مسلمان وي اگر ته دې څه کوي ځان ته مسلمان وي زاهد کوثری د حنفی مذهب په لوی علما او کرازی دغه رنګ مصطفی صبری لوی شیخ الاسلام او د عثماني خلافت سره ترکی والا د احناف ده نو پدې کې شیخ الاسلام بیا غریب او تختیدو چې کله داسې ګلستان حکومت راغې هغه په دغه مو حکومت باندې دغه فتوا ورکړه چې دوی متبادل قوانین جوړ کړی لري آزاده سړي یی دا چې کوم دنو دا د اسلام نه وتلی دي او دا د اسلام نه دغه دی خارج دی ښه بیا راځي نور ځای په دغه طبيبي هم کلام کوم خدا و چې مختصر مې ځکه وکړو چې وخت را تر نشته دی غری پدې مرته پوره تفصیل کول دي دا مسله ان شاء الله تعالی بیا ته بل وخت موقع ملي او پوره تنقیح سره ورته بیا اتلس ورځې کلاس بیا پدې باندې کیږي کم از کم هغه بیا پوره تفصیل سره سره ته وکړو ان شاء الله وانزلنا اليك الكتاب بالحق اس دریم کتاب دو کتابونه د عقود ذکر کل کنه یو تورات شو یو انجیل شو اس دریم کتاب د عقود قران دی زبور پک نه ذکر کای ذکر زبور کی صرف فضائل خا پاگی کی ذکرونه او پاگی کی دعاگان وی پاگی کی مسائل نو فیصله پک نه وی وانزلنا اليك الكتاب او مون نازل کړه تا ته کتاب بالحق کی چې مشتمل ده په حق باندې یا بالحق ده پارا د ظاهر اول ده حق مصدقا کی تصدیق کون کړه موافق ده لما دا کتاب سره بینه ده تبخر در امیر من الكتاب در کتابوننا ومهيمنا عليه او سوکای کون کرے نگرانی کون کرے علیہ پدغه مخکینو کتابونو باندې په مخکینو کتابونو نگرانی څنګه کوي مخکینی کتاب پتا ته علاقه تلوی چې قران سره موافقو تبو وجلا دا سیدا دا صحیح مسله ده پکې کله قران نه خلاف خبره په عقیده کې موجوده وا نو تبو پوه شي چې یاره دا دې پکې ګډوډی کړی ده بدلونې پکې کړی ده ها هغه پکې راخکارا کوي او مهيمنا علیہ کې دی علماء لیکلي دي چې کوم کتابونه مونږ ته قران ذکر کړی دي نو مونږ هغه منو اچھا کم کتابونه قران نه ذکر کړی کنه نو قران مهیمن دی قران نگران دی هغه کتابونه رسره کتابونه دی لکه این دوان وای دمو کتابون نازل شوی دی ګران دی پوه شو کنه او وې دو او دا شانت چې کم کنه دا کتابونه راخلی لکه تا کتاب نه نازل قران کې ذکر نشته دی قران مهیمن دی چې کم ذکر کړی دی بس هغه مونږ منو چې کم نه ذکر کړی هغه مونږ نه منو خافحکم بینهم بما انزل الله نو فیصله کول دوی په میانس کې بما پاغه قانون باندې انزل الله او نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع اهواهم او تابع کی گمر قوایشت دوی عما جاءک من الحق ددی وجنه تا حق راغله ده حق راغله اس دوی جو قوایشت تابعداری مکوا لکل جعلنا منکم شرعتا ومنهاجا لکل دا اس جواب دو سوال ده دوی وچ نا تب زمون په کتابونو ته بعض احکامات دین بدلو الله و یغ اغ بدل بی فقط په دغه کی په فروعی احکامات کی فقیده کی ټوله یو خبره ده په اصول کی یو خبره ده لکل د پاره ده هر یو دین او ملت والا جعلنا موږ ګرځولې من کوم تاسو نه شرعتا وړلاره و من ها جاو غټلاره وړلاره صدا وړلاره چې کوم دنه هغه په فروعی احکامات کې منهاج په غټ اصول کې بعضی وی وړلاره چې کوم دنه په ظاهری اعمال کې ځکه چې شرع شرعن براسي په معنی د ظاهر سره نو دا ظاهری احکامات او منهاج د زړه احکامات کې زړه سره کوم اعمال متعلق دي یا لکل جعلنا مجاهد معنی کوي د پاره د هر یو سړی جعلنا مونږ ګرځول د قران شرعتا بیا ټول قران تراغه مکه بدل شو کنه استول قران شو شرعتن و دغا وڑلارا د تفسیر دغه وڑو اجزیات و منها جن او غټلارا د کلیات دا قران جامع معنی کتاب دے کلی کتاب دے ولو شاء الله لجعلکم امه واحده واستعبدوا الى وڑی لار او غټلار دی نو خلق با الله پاک ټول په یول روان کړو کنه الله تعالی یا الله تعالی چې دا قران او تورات او انجیل الله د قانون د پار را لګری دی نو الله ته اختیار ستل په ټولی په زور اولی نه منی چې ټول یو شانتی شي الله وینا ولو شاء الله کچرته غخته وی الله تعالی لجعلکم امه واحده نو خامخا ګرځول بوی تاسو یو ډلا د دغه احکامات منون کی ولیکن اختیار ولیکن خیرکم لیکن الله تعالی ته اختیار درکو لیبلوکم فیما آتاکم دغه پار چې امتحان وکستاسو فیما پاغه احکامات کی آتاکم چې درکړي تاسو نو فتبقوا الخيرات وړاندې کیږي الخيرات هغه خیرات تا خیرات تا خیرات ته منډي وي فتبقوا الخيرات وړاندې کیږي ما ثبت بال کتاب و سنت هغه سیسته چې په قران او سنت سره ثابت وي د خیر معنی مې تکړه وا و الى الله مرجعكم خاص الله تعالی ته واپس استاسره جميعا د ټولو فینبئوکم خبر بدل کتاب تا بما پاغه حکمونه باندې کون کوم چې وای تاسو پی پاغه کې تختلفون اختلاف کوونکی هغه پتا ته الله تبذی الله برسره بیا حساب کوي و ان احکم بینهم و د توي دین تاکید د فیصله کو د دوی پمینس کې بما پاغه قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی اوس جيبه خبره ده دلته کې وای ان احکم فیصله کو فرض دی امر راغې او مکی ورته وی فین جاءو ک فحکم بینهم او اعرض عنهم کدی تا ترالل نو ک فیصله کې او کتی مخړې مکی دا وی کنه و زیره کې وته وی نه فیصله بر دی پمینس کې کې نو جواب داغي دا علما کړی دی چې دو قسمه يهوديان سو قسمه دو قسمه یو د مدینی په داخل کیو نو هغه د اسلامي حکومت لاندې راتل پاوی باندې په زور باندې کمنی او به منی کني باندې کلار به منی خو څه کنه خامخافي فیصله په زور باندې او کم چې د بهر د مدینی نه دی او هغه د اسلامي حکومت نه بهر دی هغه چې تا تراتی ستا خو خره فیصله ورلکه او کینه کی وان یکم بینهم فیصله کو فمن دی يهودو نه کار او کی بما په قانون باندې انزل الله تعالی نازل کړی دی ولا تتبع اهواهم او تابعداری مکو د خواہشات دوی چې دوی کوم قوانین جوړ کړی د خپل خواہش نه داغه تابعداری ګور قران بار بار وای لا تتبع اهواهم او تاسو د جمهوریت تعریف پیژنې جمهوریت څه ته ویل کیږي د عوامو د خواہش قانون ته ویل کیږي دیموکراسي څه ته وای د عوامو د خواہش قانون د گورنمنت اف پیپل فار د پیپل بای د پیپل کنه دوی وای وای دا خلکو حکومت ته په خلکو باندې د خلکو د فار نه نو دا څه دی د خلکو د خواہش حکومت د دوی وای دوی وای آئین ته څه وای پاکستان کې بار بار دا دی وای کنه آئین پاکستان عوام کې خواہشات کا مظهر ہے آئین پاکستان د عوامو د خواہشاتو مظهر دی الله وای ولا تتبع اهواهم د خلکو د عوامو د خواہشاتو مطابق کې د ما د قانون تابع شه وحذرهم او ځان بچ کا ان د دې خبر نه یاد دوی نه ان یتنو کی دوی تا واړی عن بعض ما انزل الله الیک د بعض هغه قانون چې الله نازل کړل تا ته ګور دوی بتا د بعض نه اړی د ټول نه نه اړی ښا د ټول نه نه اړی وو دوی تا ته دا نه وای چې موز مکوار او جمنی صاحب زکات مور کوا حج مکوا نه نه دا کوا وای خیر دی خو لیکن بعض نه دی اړی چې الله په قانون کې سلی مکوا دا فریدا نو دا ته وته چې نه به کوم فاین تولو کو دوی مخواړو نو فعلم پوش انما یرید الله چې یقینا اراده لري الله تعالی ان یصيبهم چې اور سې دوی ته عذاب به بعض ذنوبهم په سبب د بعض گناهونو له دوی ته بعض گناهونو ول الله تعالی ورکه پټول نه ورکه وای دا په دنیا کې دی په اخرت کې هم پټول ورکه په دنیا کې به بعض گناهونو في عذاب راشي وإن كثيراً يقناً دير من الناس دخل كنا لفاسقون خام خافاسقان دي أفا حكم الجاهلية أسبيع زجر وركي تقول دوي دا تورات تيخو دو إنجيل پريخو دو قرآن پريخو دو فسالي فسباني غواري آية تولون آية دي مخ علي نفا حكم الجاهلية يبغون نفسالي دا جاهلية والاو يبغون دوي غواري د جاهلیت فیصلی دی غواړي جاهلیت سره د کافر او د مشرکان او د آسمانی دین خلاف خلق کیږي چې د خپل عقل نه ته جوړ کړي فیصلی جوړی کړي خاله عقل فیصلی غواړي هغه ته فیصله وړل غواړي ډیر ناروا دي کفر دی ښا دغه وای ابن کثیر پال بدايه و نهایه کې وای چې او من ترکت تحاکما الى شرع ما انزل الله على محمد ابن عبد الله خاتم الانبیاء وتحاکم الى غیره من الشرائع المنسوخة فقد كفر ہوئی فکیف بمن فقد كفر بالاجماع وفکیف بمن تحاکم الى الیاسا والقانون اغوی ویچا پریخ ودل فیصلی اوڑل چا تا اغا شریعت تا تنازل کردی اللہ فمحمد ابن عبد الله باندی چه خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے او فیصلی اوڑا چا تا منسوخ شریعتون تا زف تورات فیصلہ کم زف انجیل فیصلہ کم ویدا سڑے کافر دے فا اجماع دے امت باندی روز تو پتے وی فکیف بمن تحاکم الى الیاسا والقانون نو ویدا اغا چا بس حالوی چه اغا فیصلی اوڑی یاسا تا یاسا پا اغا زمانا که دے چنگیز خان اغا قانون جور کردے والقانون و قانون تا ویدا اغا بیا سحالی اخو بیا غٹ کافری دی ذا کہ دی آیات لاند ابن کثیر اف حکم الجاهلیت یبغون دی لاند ابن کثیر لکی یون کہ تعالی اللہ تعالی رد کی علی من فاجا بان خرج عن حکم الله المحکم چغه اودی دی اللہ تعالی دے قانون نا چغه محکم دے المشتمل علی کل خیر او ستلارشی چغه مشتمل دے ہر خیر باندے الناهی عن کل شر او من کہ ان کہ ہر شر نہ دے وعدل الی ما سواه او واورید اغبل قانون تا چ دین غیر دے من الاراء رائگانی دی والاہوائی او خواہشات دی اللتی وضعہ الرجال چگہ جل کر دی سڑو بلا مستند من شریعت اللہ بغیر دی دلیل دی شریعت دا اللہ تعالی نہ دی اللہ دی شریعت نے نہ راخلی دفل عقل نے جوڑی ویلہ کسنگا کما کان اہل جاہلیت یحکمون به من الضلالات والجہالات لکسنگا کی وی جاہلیت والا خلقو چی فیصلی بے کولی پا گمراہو پا جاہلیت نو باندے پوشوی وکما یحکم به التاتار او لکسنگا چی تاتاریان وی فیصلی کئی فی سیاسات الملکیتی پا ملکی سیاستونو کے الماخوزتی عن ملکیہم چنگیز خان چی اغسطی دی دقل بادشاہ چنگیز خان نا اللذی اغا چنگیز خان وضع لهم الیاسق چی اغوات یاسق جوڑ کردے اغا یاسق سنگ کتاب دے وی وہو عبارت اغا عبارت دے عن کتاب مجموع انداغ کتاب نا چی جمع کردے قد اقتبسها من شرائع شتا اغیر راغست دے مختلف شریعتونو نا سنگا من الیہودیتی دے یہودیت نے پکر راغست کی تورات نا والنصرانیت او عیسائیت نے پک احکام راغست کی دی والملت الاسلامیت او بعض احکامات پک دی اسلامی ملت نا راغست کی دی وفیها کثیر من الاحکام باقی کڑی حکم نہ دات مشترے اخذها من مجرد نظره و هواه چغی د خپل قوایس او د خپل ذهن نہ راغست کی دی نو فصار فی بنی شرع متبعا دا بیا گردی دری دی زف بچو کی قانون تابعداری کرے شوی یقدمونه علی الكتاب والسنه پس مخکیکیه په کتاب او سنت باندې و هو من فعل ذلك منهم چاتر دوی ادا کارو کو فقد کفر ودا سره کافر دے یج وجب قتاله جنگ تر فرق دے حتا يرجع الى حكم الله ورسوله حتا چې الله او رسول حکم ترا واپس شي فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير نو هیڅ حاکم جوړ نکی په وڑا او غټه مسله کې د الله نه غیر بل څوک او د الله او رسول نه بغیر بل څوک ګوره تاسو د علماء او د عبارت ته تاسو وګورئ څنګه څنګه مطلب سخت سخت فتوی له بولی دي ومن احسن من الله او څوک دې خیسته ده الله تعالی نه حکم په قانون کې له قوم د پاره دا قوم یو قانون چې یقین لري نو د الله تاسو یقین کوون کې قوم یې نو د الله په قانون باندې فیصله کوي فریق دې جاهلیت قوانین د جاهلیت او د کافر قوانین دي د آسمانی دین نه خلاف قوانین دي تر دې پوری دا باب ختم شو په دې باب کې ورته وی وو وہ راضی تاسو سو کئ دا اللہ تعالی کتاب چه کم دنو اغا امنئی پوشوی او دا غو کئ دا منافقان لمنی او دا اللہ عقود منی او کو بالعقود عقود چر ترا غلی دی په تورات کرا غلی دی په انجیل کرا غلی دی په قران کرا غلی دی دری کتابونه ذکر کړ کنه او دا اغه چې سو مخالفت کئ پاغی باندې خطرناک په پیو لګولی اوس یا ای الذین امنو لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء نا وخت هم دی او مثالین پکې مشکل دی نو اغه ما خیال داو دې کې انسان تفصیل کوم کو نکیږي بیارانه پاتې کیږي دا درس